50 zł plus VAT miesięcznie za smartfon Samsung Galaxy S9. Zapraszamy do salonów Orange. Opłata na start 249 zł plus VAT. Ceny w planie dla firmy z multipakiem XXL. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 lutego, jest 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Oficjalnie rozpoczęła się konferencja bliskowschodnia w Warszawie. Za chwilę przeniesiemy się przed Zamek Królewski. Eksperci alarmują, polskie dzieci są coraz mniej aktywne fizycznie. Rosja pod ostrzałem krytyki za nadanie ruchowi o prawa człowieka statusu zagranicznego agenta. Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja dotycząca pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Przedstawiciele około 60 państw, głównie szefowie dyplomacji, zaczęli obrady od powitalnej kolacji. Przed Zamkiem Królewskim jest Karol Darmoros. Powiedz, jakie tematy zdominują dwudniową konferencję? Tematyka to głównie napięcia na Bliskim Wschodzie, wojna w Syrii i Jemenie, konflikt izraelsko-palestyński, ale też polityka Iranu. Iranu, który podobnie jak Rosja czy Turcja nie uczestniczy w spotkaniu w Warszawie. A właśnie teraz na Zamku Królewskim o Polsce jako neutralnym współgospodarzu konferencji ma mówić prezydent Andrzej Duda. Możemy być takim miejscem dobrej dyskusji. Chcielibyśmy, żeby ta dyskusja była jak najszersza. Każdy podejmuje indywidualnie, każdy z państw na jakim szczeblu, w jakiej formie chce w tej rozmowie uczestniczyć. Ważne, żeby ona była otwarta. O tym też będzie mówił prezydent Duda podczas swojego wystąpienia otwierającego konferencję. Mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Na zamku głosy zabierze również wiceprezydent USA Mike Pence. Zaplanowano też dwustronne spotkanie prezydenta Dudy z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Karol Darmoros, dziękujemy za te relacje. I zmieniamy temat. W Polsce niewiele ponad 20% dzieci jest codziennie aktywnych fizycznie przez godzinę. Sprawność najmłodszych systematycznie spada od końca lat 70. XX wieku, alarmowali eksperci podczas konferencji projektu Aktywne Szkoły Multisport. Anna Łaszkiewicz, nauczycielka WF-u, mówi, że coraz częściej uczniowie zamiast stroju sportowego na lekcje przynoszą zwolnienie. Głównie starsze dzieci, czyli 7 i 8 klasy, tam się już pojawiają te zwolnienia. Jeśli mają dyscyplinę, którą lubią, ćwiczą chętnie. Natomiast jeśli mają zajęcia na korytarzu, ratują się tym, żeby być zwolnionym i siedzieć, obserwować. Znam kilka osób, które na przykład mają przebranie na WF, ale uznają po prostu, że nie chce się tej osobie ćwiczyć. Niektóre osoby też się wstydzą przebierać się na WF-ie. Kardiolodzy, lekarze medycyny sportu. Doktor Aneta Górska-Kot, pediatra. Krzyczą ex-katedra, nie wypisujcie zwolnień z WF-u. Nie poddawajcie się presji rodziców, żeby ich dziecko nie ćwiczyło, bo powodów jest milion. Wydaje mi się, że chronią ich dzieci, a tak naprawdę robią im krzywdę. Gdybyśmy dwie dziewczynki wzięli. Doktor Janusz Dobosz, Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej. Jedną z 79 roku, a drugą z 2009 roku i wystartowali je razem. Ta dziewczynka 79 roku kończy bieg. No to jej koleżanka współczesna ma do pokonania jeszcze 128 metrów. Według Światowej Organizacji Zdrowia dzieci powinny uprawiać sport co najmniej godzinę dziennie. Amnesty International potępiła Rosję za nadanie ruchowi o prawa człowieka statusu zagranicznego agenta. Organizacja w wydanym oświadczeniu nazywa decyzję atakiem na całą społeczność obywatelską. Status agenta nadawany jest w Rosji tym podmiotom życia publicznego, które korzystają z zagranicznych grantów i w zamyśle władz mają obniżyć wiarygodność społeczną takich organizacji, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Zagranicznymi agentami są już m.in. takie szanowane na świecie organizacje jak Centrum Analityczne Jurija Lewady czy Memoriał, którego działacze badają zbrodnie stalinowskie i dokumentują przestępstwa współczesnych władz Rosji. Amnesty International przypomina w specjalnym oświadczeniu, że Ruch o Prawa Człowieka jest jedną z najstarszych organizacji obywatelskich w Rosji. Na czele ruchu stoi Lew Ponomariow, który od kilkudziesięciu lat pomaga więźniom politycznym i osobom prześladowanym. Amnesty International podkreśla w dokumencie przesłanym polskiemu radiu, że przepisy o tak zwanych zagranicznych agentach mają charakter represyjny i są skonstruowane tak, aby ograniczyć prawo obywateli do wolności słowa i zgromadzeń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec wracamy do Warszawy. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego rozpoczęła się uroczysta gala wręczenia złotych mikrofonów. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski podkreślił, że data uroczystości nie jest przypadkowa. 13 lutego przypada bowiem ustanowiony równe 7 lat temu Światowy Dzień Radia. Jestem przekonany, że obchody Światowego Dnia Radia są doskonałą okazją do uhonorowania mistrzów słowa i sztuki radiowej. Mam zatem przyjemność ogłosić, że począwszy od dziś uroczystość wręczenia złotych mikrofonów będzie odbywała się corocznie właśnie 13 lutego. Cieszę się podwójnie. Wszystkiego dobrego.

3 tygodnie temu, gdy zaczynałem ten maraton zastępstw za Agnieszkę Szydłowską, obiecałem rychłe spotkanie z japońskim jazzem. To się nigdy nie ziściło, czego zresztą mogłem się po sobie samym spodziewać. I średnio też sprawdza się dzisiaj, mimo że zespół, który otworzył drugą godzinę programu alternatywnego, nazywa się Senketsu No Nightclub. Ale to tylko prowokacja wymyślona przez Adriano Vincentiego i Giovanniego Leonardiego. To fragment ich zeszłorocznej płyty Shikoku, nagranej wspólnie z saksofonistą Ianem Fergusonem. A nowa płyta Senketsu No Nightclub ukazuje się już w najbliższy piątek. Następna wykonawczyni akurat pochodzi z Japonii. To będzie jedyny prawdziwy japoński wątek w dzisiejszej audycji. The Dream My Bones Dream to zeszłoroczna płyta Eiko Ishibashi, wokalistki, artystki, na którą myślę, że mógłbym nie zwrócić uwagi, gdyby nie zwrócił na nią uwagi Jim O'Rourke. We'll be right back. Eiko Ishibashi takim zwiewnym, chciałoby się powiedzieć, głosem opowiadała mroczne historie z dzieciństwa swojego ojca z czasów okupacji Mandżurii przez Japonię. Wszystko to w przepięknej muzycznej oprawie przygotowanej m.in. przez Jima Orurka. Agnieszka Szydłowska, zanim wyjechała, to był ostatni tydzień, kiedy siedziała tutaj za mikrofonem, opowiadała o płycie Baba Duck Shulines i zresztą dziewczyny Ola Bilińska i litewskie wokalistki Dominika Raminta i Lauksmina Kriščiūnaitė były tutaj u nas w studiu i opowiadały o tej przepięknej płycie Shulines. Ja chciałbym przypomnieć, że nieco wcześniej, w roku 2017, ukazała się bodaj pierwsza taka próba zmierzenia się z tymi tradycyjnymi litewskimi pieśniami Sutartines, ależ trudny ten litewski, naprawdę. A zrobił to zespół Zebry a Mit pod przewodnictwem Kamila Szuszkiewicza, który gra na trąbce, Olgierda Dokalskiego też trąbka, Hubert Zemler, osoba, która łączy i Baba Duck, i Zebry a Mit. Na obu tych płytach Hubert Zemler gra na perkusji, do tego jeszcze jest Wojtek Traczyk na gitarze basowej. Z tym, że panowie podeszli do tematu zupełnie inaczej. Dziewczyny raczej tradycyjnie, wiernie i przepięknie starają się oddać te tradycje. Panowie natomiast usłyszeli ten język, ale postanowili ułożyć z niego zupełnie własne zdania. Thank you. Do zespołu Zebry Amit niezauważalnie dołączył zespół Kirk, a oba te składy łączy postać Olgierda Dokalskiego, grającego na trąbce w Kirk, także na flecie. Ten głos, który można było przed chwilą usłyszeć, to oczywiście Antonina Nowacka. To fragment ich, jak do tej pory, ostatniej płyty, ich Dzikie Serca. Czekamy na coś nowego od Kirk w roku 2019. Nie mamy w tym tygodniu oficjalnej płyty tygodnia w programie alternatywnym, ale jest jedno wydawnictwo, z którym spotkamy się i dziś, i jutro, i w ten sposób poznamy je w całości. Zespół nazywa się Dynasonic i tworzą go ludzie, o których umiejętnościach zdążyliśmy się już przekonać z innych składów. Jest tu Mateusz Rychlicki, którego znamy z Kristen, czy z Kobiety z Wytm, gra na perkusji. Obsługuje też elektronikę, która ma wielki wpływ na to, jak brzmi Dynasonic. Jest Adam Sołtysik, pierwszy basista zespołu Pogodno i to w dużej mierze na brzmieniu perkusji i basu opiera się brzmienie Dynasonic. Jest też Mateusz Losiński, człowiek, który założył wytwórnię Dym Records, która opublikowała to wydawnictwo na kasecie. Jest też także dostępne na limitowanym bodaj do 66 sztuk 10-calowym winylu. Dziś strona A tego albumu, jutro strona B. Do tej motorycznej sekcji rytmicznej, do tej elektroniki dochodzi jeszcze wypełniający przepięknie drugi plan wibrafon, na którym gra nie kto inny, tylko Marcin Ciupidro, znany niegdyś z robota Obiboka. Do tej płyty zespołu Dynasonic wrócimy już jutro. Tymczasem Tim Hacker powraca do japońskiej muzyki dworskiej Gagaku. W zeszłym roku ukazała się jego płyta zatytułowana Konoya, zresztą koncertowa premiera tej płyty odbyła się w Polsce, a w maju ukaże się nagrana w tym samym czasie z tym samym japońskim zespołem druga część tego projektu zatytułowane Anoyo. That World, czyli tamten świat, to tytuł pierwszego utworu z tej płyty, który już znamy i tak z grubsza chyba można też przetłumaczyć japońskie słowo Anoyo. Tim Hacker zatem już teraz, a tuż po nim pojawi się Kucina Powera, Finka ze Szkocji. Właśnie ukazał się jej drugi album zatytułowany Zoom. Dziś brakuje nam już czasu, żeby zestawić ją z głosem innej fińskiej wokalistki, który momentalnie przychodzi na myśl, gdy słyszy się Kucina Powera, ale może uda się to nadrobić jutro za minione 2 godziny. Dziękuję już Michał Jakubik, Ola Baszun i Bartek Gil. Do usłyszenia. Thank you. Ah,